gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lipca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za 2 godziny w Brukseli ruszą kolejne rozmowy w sprawie unijnego budżetu i funduszu po pandemii. Piątkowe i sobotnie negocjacje nie przyniosły porozumienia. IMGW ostrzega przed burzami z gradem na południu kraju. Na koniec tego serwisu przeniesiemy się do pewnego wyjątkowego ogrodu. Południe. Kolejna tura negocjacji na unijnym szczycie w Brukseli w sprawie budżetu wspólnoty na najbliższe 7 lat i funduszu po pandemii. Dwudniowa narada nie przyniosła rezultatu. Obecnie w Brukseli toczą się rozmowy w mniejszych grupach. Między innymi rano szef Rady Europejskiej spotkał się z kanclerz Niemiec, prezydentem Francji i premierem Włoch. O szczegółach Beata Płomecka. Europejskim przywódcom nie udało się przełamać impasu podczas dwudniowego szczytu, który miał się zakończyć wczoraj. Zdecydowano więc o jego przedłużeniu, by dziś unijni liderzy jeszcze raz spróbowali osiągnąć porozumienie. Kanclerz Niemiec Angela Merkel mówi, że jest dużo dobrej woli, ale o kompromis będzie trudno. Jest wiele odmiennych stanowisk. Negocjacje są trudne i mogą dziś nie przynieść rezultatu. Jedna z najbardziej spornych kwestii to fundusz po pandemii. Ma on wynieść 750 miliardów euro. Do ustalenia pozostaje, ile będzie pożyczek, a ile grantów. Początkowo dotacji miało być 500 mln euro, teraz jest 450 miliardów euro, a pojawiły się informacje, że kraje z północy domagające się oszczędności chcą obciąć tę pulę do 400 miliardów euro, co wywołuje sprzeciw większości państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pogoda znów da się we znaki na południu kraju. Rano wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alert IMGW obowiązuje w 6 województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, a także w południowych powiatach województwa mazowieckiego. Podczas burz może spaść nawet do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru podczas burz mogą osiągnąć nawet 80 km na godzinę. Niedziela będzie właściwie bardzo ciepła, w temperatury maksymalne od 25-28 do nawet 29 stopni na ziemi lubuskiej. Mówił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Nieco chłodniej będzie natomiast w górach. W miejscowości Giby na Suwalszczyźnie odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary obławy augustowskiej. Obchody są organizowane w 75. rocznicę największej po II wojnie światowej akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej na żołnierzach podziemia niepodległościowego przez Sowietów. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który weźmie udział w uroczystości, przypomina, że obława augustowska była operacją zakrojoną na ogromną skalę. Do pacyfikacji oddziałów niepodległościowych użyto siły liczące blisko 45 tysięcy żołnierzy sowieckich. Sowieci, prawdopodobnie na rozkaz osobisty Józefa Stalina, podjęli decyzję unicestwienia tych Polaków, którzy uznali, iż w 1945 roku okupacja brunatna zostaje zastąpiona okupacją czerwoną. Nie złożyli broni i walczyli dalej o rzecz najważniejszą, o niepodległość. Obchody rocznicowe w Gibach rozpoczną się za godzinę. A my na koniec tego serwisu zaglądamy jeszcze do województwa świętokrzyskiego. W ogrodzie Teresy i Marcelego Czerwińskich w Sandomierzu wyrosła lilia mierząca prawie 2 m 40 cm. Odwiedziła ich Grażyna Ślęzak-Wójcik z Polskiego Radia Kielce. Pan Marceli hoduje lilie od wielu lat. Ma do nich wielkie zamiłowanie. Zajmuje się krzyżowaniem różnych gatunków. Przyznaje, że tak wysokie okazy trudno jest uzyskać, a tym bardziej rozmnożyć. Wysiewając na przykład 200 nasion, mamy dosłownie 4 sztuki. A z cebulek to niektórzy przez 2 lata mają po jednej, po 2. Ogólnie rzecz biorąc, cebulki zbieram i to wszystko później rozsadzam. Zaczęliśmy bardzo skromnie. A tak patrząc na katalog, to jest to wszystko. Pani Teresa powiedziała, że lilie, które rosną w ogrodzie, nie są poddawane dodatkowym zabiegom. Tylko tak jak się posadzi, dodatkowo nie zasila się, więc one same sobie muszą poradzić, a ziemia jest ciężka, dobra. U państwa Czerwińskich w tym roku urosły w sumie 222 lilie w różnych kolorach. Największa z tego ogrodu miała 2 metry 51 centymetrów. Taki rekord padł w 1990 roku. Tym pozytywnym akcentem kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, podobnie jak dziś, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z opadami gradu. Termometry pokażą od 19 stopni na krańcach północno-zachodnich, 24-27 na przeważającym obszarze, do nawet 30 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zgodnie z prognozami w euro, wyjątkowo gorący weekend. Sprawdź nieprzyzwoicie skąpe ceny. Na przykład stalowa lodówka Samsung No Frost, klasa A++ za 1699 zł. iPhone 7 Plus, pamięć 128 giga za 1949 zł. Tylko do poniedziałku w sklepach euro i na euro.com.pl. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. O czym to piosenka jest? O mana mana. O mana mana mana. Tak, a w naszym studiu pan Wojciech Mikołuszko, popularyzator nauki, i właśnie z panem Wojtkiem otworzymy drugą naszą zagadkową godzinę. No i to będzie opowieść o czymś, co myślę jest bardzo, bardzo ważne dla nas wszystkich. O więzi ze zwierzętami. Czy panienki mają jakąś więź z jakimiś zwierzakami? Ja mam psa od 8 lat. O, to prawie całe twoje życie. I to jest mój najlepszy przyjaciel. Zawsze rano do mnie przychodzi do łóżka i mnie liże po twarzy, albo mnie budzi, albo nie wiem, my w sumie dużo rzeczy razem robimy i po prostu to jest jakby fajne, piękne to, że jakby psu nie potrzeba dużo do szczęścia, tylko woda, miska wody, jedzenie i czegoś, na czym może spać. I jakby już po prostu przyjaźń na całe życie. I człowiek. I człowiek. Tak. Kasiu, a ty też masz jakiegoś zwierza w domu? Ja mam też psa, Bezę. Beza jest ze mną od 6 lat. Miałam swoje 6 urodziny 2 tygodnie temu. Świętowałyście? Świętowałam je. Dostała tort marchewkowy. Zjadła? Taki specjalny dla psów. Zjadła. Biedne zwierzęta muszą sprostać ludziom teraz. Obchodzić urodziny, rocznice. Czy dla psa to jest w ogóle przyjemne? Myślę, że tak, choć trzeba uważać, żeby psa z jednej strony nie traktować jako takiego bezdusznego robota, z drugiej strony nie uczłowieczyć go za bardzo. Bo to zwierzę ma swój świat, ma uczucia, emocje, inaczej niż kiedyś naukowcy uważali, teraz wiemy, że zwierzęta mają uczucia, emocje, natomiast one są inne i też nie możemy ich oceniać według naszych zasad. Tam, gdzie my mieszkamy, powinno być też miejsce dla zwierząt, i nawet dzikich, i nawet tych os, o których rozmawialiśmy. A no właśnie, czy pan poza osami w swoim własnym domu nawiązuje więź z jakimś innym zwierzęciem? Akurat ostatnio mieliśmy serię. Mieliśmy 12 lat kraba tęczowego, który po prostu żył w naszym takim akwaterarium i po prostu, nie wiem, świetnie się czuł. No jak się wabił? Formalnie się wabił szczypuś, natomiast ponieważ był jeden krab, to zwykle w dodatku okazało się, że jest samicą, która parokrotnie złożyła jaja. Poza tym krab zrzuca też pancerz, więc też ten pancerz, ja nie wiem, jak on to robi. Wychodzi z tego pancerza, ten pancerz po prostu wygląda... Zostaje. Tak, ale jak krab, nie zniszczony. W ogóle jakby tak przez jakąś małą szczelinkę wychodził, bo po prostu wszystko jest. Każdy element nóżki jest, więc to też Jacuś zanosił do szkoły pod wrażeniem wszystkie dzieci takiego pancerza, gdzie wszystkie elementy widać. No niestety też właśnie nam odszedł krab kilka dni temu dosłownie po 12 latach, no ale Kacper jeszcze hoduje, mamy i skorpiony, i węża heterodona, i ten i rybki mamy, więc cały czas coś się pojawia w naszym domu. Bardzo często opowiada pan dzieciom o świecie przyrody, a takie najciekawsze pytanie, jakie dziecko zadało panu, a to jakie? Najciekawsze pytanie. Tyle tych było pytań, no przecież tak. W sumie kilkaset odpowiedziałem, że... Książki, tata dlaczego, tata po co? Tak, ojejku. Na przykład jedno z pytań, które odpowiadałem, to jak lew ma na nazwisko. To jest taki... Jak? Tak, jak lew ma na nazwisko. Jak lwy się rozpoznają? Bo nie wszystkie zwierzęta się rozpoznają indywidualnie, no, mają swoje imiona, ale lwy tak. Lwy tworzą stada, w których grupy rodzinne, w których oni się rozpoznają, znaczy muszą mieć jakieś imiona, nazwiska między sobą. Jakie to są dźwięki, a może zapachy? W sprawie tego lwa kontaktowałem się z badaczem w ogóle. W sprawie nazwiska lwa. I dowiedział oczywiście. Się pan? Dowiedziałem się, że one raczej to jest dźwięk połączony z zapachem, właśnie rozmaite rodzaje ryków. One się w ten sposób rozpoznają, czyli mają swoje nazwiska i poszczególne grupy rodzinne. Czy nawet mamy u ssaków morskich, to wręcz są już bardziej opisane. Każdy klan orek, czyli takich drapieżników morskich, dużych, rzeczywiście krwawych, trochę mówi innym językiem, takim dialektem. One się porozumiewają takimi klaśnięciami, klikaniami. Znaczy, że rzeczywiście tam coś jest. To nie jest taki język jak nasz, rozbudowany i te nazwiska takie bardzo... Ale regionalizmy są. Mają jakiś rodzaj swoich nazwisk. Ale my mało wiemy, prawda? Mało. Niewiele wiemy o tym potężnym świecie przyrody, który był przed nami i który będzie pewnie, jak już nas nie będzie. Tak. Wakacje mamy, panie Wojtku. Pana najwspanialsze, niezapomniane i takie nieoczekiwane wakacje, które pana zaskoczyły, to jakie? To jedno z rzeczy, których odkryłem w wakacje, to nurkowanie. Już dawno nie nurkowałem, ale rafy koralowe. Ja po prostu zawisłem nad tą rafą. Mam takie pytanie. A gdzie pan nurkował? W Morzu Czerwonym w Egipcie. Czyli tam były kilka miejscowości. Moja mama tam nurkowała bardzo, tam jest ładnie. Tak, między miejscowością Dahab, a Hurghada i Marsa Alam. Jeszcze tam pływałem. Nie dziwi się, że pan się zatrzymał nad rafą koralową. Ale to jest coś, czego na lądzie nie można, czyli fascynuje mnie łąka, ale nie mogę nad nią zawisnąć. A woda daje to, że ja zawisam, jeżeli nauczę się regulować oddechem, bo to jest długa nauka, żeby tak zawisnąć bez ruchu i nie spaść na rafę i nie wypłynąć w górę. To mi się początkowo zdarzało. Natomiast jak już się człowiek nauczy, no to właściwie nie trzeba szukać delfina, to po prostu patrzy się, a tam między tymi kolorowymi koralowcami jakieś rybki, jakieś krewetki, tylko po prostu dziesiątki, przesuna się kawałeczek i kolejne, i tu inne koralowce, inne krewetki, inne rybki i coś one gadają ze sobą i coś tu walczą albo wychowują młode. Właściwie jest takie bogactwo przyrody na rafie koralowej. To jest moje odkrycie dorosłego życia. To ja życzę panu, tego, aby pan jak ten motyl zawisał. Zawisł tam na terafą koralową i chłonął to piękno, i chłonął. Dziękuję. No bo po to tu jesteśmy, nie? Tak. Żeby takie chwile cudów przeżywać. I wam też tego życzę. Tobie, Tosiu. I tobie, dziękuję. Kasiu. Waszych cudnych wakacji. Dziękuję. Dzięki, Kasinko. To ja pani dziękuję. Panie Wojtku, a teraz gdybyśmy chciały jeszcze sprawić panu przyjemność i zagrać piosenkę, jak to my tu w radiu mówimy, zagrać piosenkę, pana ukochaną piosenkę, to no to którą by pan wybrał? Ojej, mi się to tak zmienia. Może piosenkę? Mhm. Zagadkową? Zagadkową. Tak. A to powiem już, że byliśmy z Jackiem na spektaklu Księga Dżungli w Teatrze Roma. Aha. I bardzo lubię te piosenki z tego spektaklu. Ja też. Tak? Ja tak samo. Jak ten chłopiec opowiada, że rodzice nie rozumieją dzieci, zajęci swoimi własnymi sprawami. Musiałbym sobie tytuł przypomnieć tej. A to bardzo ładna puenta naszej rozmowy i bardzo ładny przekaz do wszystkich zagadkowych rodziców, aby teraz podczas wakacji, kiedy mają nieco więcej czasu, spojrzeli w oczy swojemu dziecku i zastanowili się, o co temu człowiekowi chodzi. Bo to chyba jest tajemnica rodzicielstwa. Tak. Najważniejsza sprawa, żeby zastanowić się, o co mu chodzi i próbować za nim podążyć. Życzę tego i dorosłym, i dzieciom, i sobie, i pani. Bardzo dziękuję. Trzeba cały czas niestety. Cały czas, tak. Naszym gościem był popularyzator nauki Wojciech Mikołuszko. Bardzo Wojtku dziękuję i zapraszam nieustająco. To jest open zaproszenie zagadkowe. Bardzo mi miło. Macie to, co proste, co każe wam u innych ciągle szukać wad. Co złego w tym, że każdy z nas się różni, czy nie piękniejszy dzięki temu bywa świat. Właściwie nigdy nie zmienia się zdania. Uczymy się na błędach, wie to każdy z nas. Jeżeli chcecie być dla kogoś wzorem, to samym sobie przyjrzeć się nadszedł czas. Czy nigdy wam nie przyszło to do głowy, że z bliska ktoś wam się przygląda z całych sił? Rozumie wszystko, mimo że jest młody. Chwila rozmowy sprawi, by szczęśliwszy był. Krzyczycie, by zagłuszyć się nawzajem, bo tylko wasze zdanie musi przebić się. Lecz nie widzicie tego, co przed wami, nie tylko wam na świecie bywa źle. Nie tylko wam na świecie bywa źle. To ulubiona piosenka naszego zagadkowego gościa, Wojciecha Mikołuszki, wprost z księgi, tadam, jakiej, Tosiu? Dżungli! Tak jest. A my teraz wychodzimy z dżungli i przenosimy się w bardzo piękne miejsce na tej ziemi. Tylko jakie? Tosiu, pamiętasz, gdzie z naszą całą zagadkową ekipą wylądowaliśmy tydzień temu? Nad morze. A Grenlandię pamiętasz? A, Grenlandia, okay. A dwa tygodnie temu? Antarktydzie. No, Antarktyda i stacja Arctowskiego. No to prawda. No to teraz będziemy mogli zrzucić futra, szaliki i czapki i zanurzyć się w bardzo przyjemnej o tej porze roku w wodzie. Tylko, gdzie to jest? Podpowiedź numer... 1. Powiedzenie wziąć byka za rogi pochodzi z mitu o Herkulesie, który... ratuje Kretę przed wściekłym bykiem, no chwytając go za rogi. I ten mit pochodzi właśnie z tego miejsca, które mam na myśli. To musi być ciekawe miejsce. Bardzo słuszna uwaga. To miejsce, ten kraj ma więcej lotnisk międzynarodowych niż większość krajów na świecie. No i muszę powiedzieć, że jest to trzeci na świecie kraj, który w hurtowych ilościach wysyła w świat coś bardzo pysznego, przynajmniej ja to lubię. Oliwki. Lubisz? Bardzo lubię. Niektóre drzewa oliwne posadzone w XIII wieku nadal produkują oliwki. Czyli 700 lat te drzewa rodzą oliwki. Wyobrażasz to sobie? Wow, długo. Zgodnie z ich mitologią, Atena i Posejdon zgodzili się, że każdy, kto dał miastu najlepszy prezent, stanie się strażnikiem tego miasta. Chyba wiem, co to za miejsce, ale nie jestem pewna tak w 100%. To co, próbujesz, czy jeszcze poczekasz? Jeszcze poczekam. Jaka ostrożna. 12 milionów ludzi na całym świecie mówi w tym języku. Ten kraj, do którego się wybieramy, jest najbardziej słonecznym krajem w Europie. Dobry kierunek? Okej, bardzo dobry. Język tych ludzi, którzy mieszkają w tym miejscu, do którego się wybieramy, jest najstarszym językiem pisanym, który w ogóle jest w użyciu. Jest to 8. naród na świecie pod względem wysokości mężczyzn. Czy to ciekawa w ogóle informacja? Tak. Tak. Jest tam więcej niż 4000 tradycyjnych tańców. Oj, to jest niezłe. Kraj ten posiada 1000 wysp. Mhm. Okej, chyba wiem. No i to była ostatnia podpowiedź. Tosiu, stawiasz na? Okay. Na Grecję. Byłam w Grecji chyba 3 razy i ja kocham ten kraj. Uwielbiam, stawiam na Grecję. A w jakich miejscach byłaś? Byliśmy na Korfu. O, jak tam było? Bardzo fajnie i pamiętam piękne morze. Tosiu, to ja myślę, że w nagrodę ta piosenka, która teraz zabrzmi, jest dedykowana właśnie tobie, pani Antonino. Halo, halo, kalimera. Dzień dobry, słyszę państwa. Dzień dobry. A ja tutaj po grecku, a pani po polsku, kalimera. Kalimera. Czy to jest poprawnie, czy niepoprawnie? Poprawnie, jak najbardziej. Do południa kalimera i tak właśnie po grecku mówimy dzień dobry. To ja witam bardzo serdecznie panią Dorotę Kamińską, która na miejsce swojego życia wybrała królową Wysp Jońskich. A gdzie pani teraz jest? To znaczy tak, my wypłynęliśmy właśnie dzisiaj rano z Korfu na wyspę Paxus. To jest taka niewielka wyspa, która się znajduje na południe od Korfu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany morzem, właśnie takimi widokami, w zasadzie wszystkim, co jest z morzem związane, to ogromna liczba turystów wybiera się na takie jednodniowe rejsy właśnie z Korfu na Paxus. I ja właśnie teraz jestem na wyspie Paxus. Tosiu, jesteś zainteresowana? Tak, bardzo. A ja też. Jak ja się cieszę, że chociaż w zagadkowy sposób możemy doświadczyć tego. Proszę teraz nam powiedzieć, co pani widzi? Ja widzę przed sobą morze, przepiękne morze, statki, łodzie, trochę turystów, którzy właśnie przechodzą drogą, która jest obok mnie. Część ludzi się kąpie, część ludzi się spaceruje, ale większość ludzi widzę, że się chyba szykuje na kąpiel, bo chodzą tutaj sobie tą drogą w strojach kąpielowych, mają wszędzie ręczniki, więc czerpią przyjemność z tego, że mamy środek lata i fenomenalną pogodę. Pani Doroto, tydzień temu byliśmy na Grenlandii, proszę sobie wyobrazić. Dwa tygodnie temu na stacji Arctowskiego. Pora zmiana temperatury. No i to taka dosyć drastyczna, powiedziałabym. Dokładnie. I tam jak nurkowaliśmy w tej lodowatej wodzie, to rozpoznawaliśmy fantastyczne, ale zupełnie inne zwierzęta niż te, które są na wyciągnięcie pani ręki. Jakie najciekawsze zwierzaki spotkamy w Morzu Jońskim? Nad którym pani teraz jest? Przede wszystkim jest to foka Monachus monachus, która jest praktycznie już na wyginięciu, także to jest jeden z największych skarbów głębin Morza Jońskiego. A po drugie, to są żółwie kareta-kareta, które jeszcze czasem, ponieważ one też już są praktycznie na wyginięciu, ale jeszcze czasem może się zdarzyć tak, że one podpływają pod takie najpiękniejsze, piaszczyste plaże na wyspie Korfu. Także to są takie giganty morskie i naprawdę, kiedy się je spotka, robią piorunujące wrażenie. A jak wyglądają te żółwie, które, ja mam nadzieję, że nie wyginą, że jeszcze nasze dzieci, wnuki i prawnuki będą mogły oglądać je? No ja też mam taką nadzieję i ważne jest, żebyśmy przede wszystkim, jeżeli spędzamy właśnie wakacje, na przykład na Morzu Jońskim, w Grecji, to pamiętajmy, żeby nie wyrzucać siatek foliowych. Absolutnie nie. A dlaczego? Dlatego, że te żółwie często mylą właśnie siatki foliowe z jakimś pokarmem morskim, potrafią taką siatkę zjeść i ona jest taką główną przyczyną właśnie tego, że te żółwie niestety giną. Taki niesforny ruch, taki gest nieprzemyślany może kosztować życie tych zwierząt, których tak niewiele jest na świecie. No to wystarczy tylko to, żeby pomyśleć. Dokładnie. Nie no, przecież tam jest gdzieś, nie wiem, 2 metry, 5 metrów jakiś kosz na śmieci, no to podbiegnę sobie dla zdrowotności. Dokładnie, taka mała siatka foliowa, która dla nas właściwie nic nie znaczy, dla takiego żółwia może właściwie kosztować życie. Więc żółwie kareta-kareta są o tyle niesamowitym gatunkiem, że one po prostu są bardzo duże i średnica takiego żółwia, no takiego już rekordowego, potrafi być nawet około 2-3 metrów. Także to są naprawdę giganty morskie. Tak. Pływała pani z takimi żółwiami? Pływam, udało mi się kilka razy płynąć i powiem szczerze, że wrażenie jest niesamowite i ważne jest, żeby właśnie na takich bardzo piaszczystych plażach też uważać, dlatego że samice takiego żółwia kareta-kareta składają jaja na plażach, które mają taki jedwabisty piasek. Tak. Słuchajcie, ze 100 jaj, które złoży taka samica, przeżywa może jedno. Tak, bo one muszą dotrzeć do wody, a potem w tej wodzie sobie poradzić z drapieżnikami. Są bezbronne, maleńkie. I mama ich nie chroni, prawda? Muszą przejść. Dokładnie. Ja mam pytanie, czy to prawda, że jak tam, gdzie samica się urodzi, tam potem znowu na tą samą plażę popłynie i tam złoży jaja? Tak, to jest prawda. One dokładnie mniej więcej w to samo miejsce będą wracać, żeby złożyć swoje jaja i żeby narodziły się właśnie kolejne żółwie kareta-kareta. Także tam, gdzie się urodziły, tam później wracają, żeby składać swoje jaja. Pamiętam taką jedną z najważniejszych podróży mojego życia, kiedy pojechaliśmy do Omanu. To było dawno temu. To było w tych czasach, kiedy Ministerstwo Turystyki Omanu liczyło sobie chyba ze 3-4 lata i tych turystów było naprawdę niewielu. W każdym razie trafiłam na plażę w takiej miejscowości Sur i właśnie tam przypływały żółwice, składały jaja i ci Omańczycy z taką ogromną troską omijali z daleka te miejsca, mówiąc właśnie, że tak niewiele tych żółwi przeżywa. Od nas ludzi to również zależy, bo możemy w jakiś sposób je chronić przecież. Albo przynajmniej im nie przeszkadzać, prawda? Tak, dokładnie. To my w takim razie razem z panią Dorotą, razem z Tosią i zagadkowymi słuchaczami popłyniemy w kierunku pani najszczęśliwszej wyspy. W kierunku wyspy, którą wybrała sobie pani jako swoją, no i na której pani żyje. Daleko za horyzontem wcale nie kończy się ziemia. Na niebie świecą dwa słońca. Na witaj i do widzenia. Poszukaj ze mną wyspy, gdzie dzieci rosną na drzewach, a słońce leniwie je liczy i ptaki mogą im śpiewać. A kiedy wieje jesienią, to dobra dla wiatrów pora. Dzieciaki fruną nad ziemią od rana aż do wieczora. Maluchy z wiatrem lecą tak lekko jak dmuchawce i zawsze lądują miękko na piasku lub na trawce. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grał. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grał. I nie mów, że nie ma wyspy, to tylko kleks na mapie. I niechaj ci się przyśni, na pewno to potrafisz. Gdy za oknem ponuro, kiedy zima w ataku, wyspa macha za chmurą, schowaj ją w plecaku. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grał. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grał. Joanna Dark, Wyspa Dzieci. No i my na takiej wyspie szczęśliwych, mam nadzieję, dzieci teraz jesteśmy. No chyba musi być tam cudownie, skoro przeniosła się w to miejsce pani Dorota Kamińska, która właśnie teraz tam jest i właśnie teraz nas, zagadkowych ludzi, tam gości. Dzień dobry raz jeszcze, pani Doroto. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. Po grecku to jak to będzie? Kalimera Ksana. Ksana. Tak to brzmi. A jestem szczęśliwa na mojej wyspie? Ime Harumeni Stonisi. I to jest wyspa, która nazywa się jak? Wyspa nazywa się Korfu, natomiast wszyscy mieszkańcy tej wyspy mówią na tę wyspę Kerkira. Także jest to wyspa, która ma dwie nazwy, natomiast zazwyczaj poza Grecją jest znana jako Korfu. Czy to coś znaczy? Tak, ta nazwa ma znaczenie, a mianowicie Korfu to jest nazwa, która pochodzi od greckiego słowa Korfi, które znaczy szczyt. Dlatego, że miasto Korfu, główna stolica tej wyspy, została przeniesiona w okresie bizantyjskim na takie dwa bardzo wysokie szczyty, żeby się chronić przed piratami, przed najróżniejszymi najeźdźcami. Właśnie od nazwy Korfi, czyli szczyt, mamy nazwę wyspy Korfu. Kiedy pani dotarła na tę swoją wymarzoną wyspę Korfu, to zewsząd słyszała pani i słyszy język grecki. Które słowa panią najbardziej rozbawiły albo zastanowiły, zaciekawiły? Najbardziej chyba rozbawiły i zaciekawiły mnie takie słowa, które właściwie w każdym języku brzmią tak samo, natomiast po grecku brzmią zupełnie inaczej. Mm-hmm. Idealnym tego przykładem jest słowo hotel. Mniej więcej w każdym języku wyraz hotel brzmi tak samo, natomiast w języku greckim to jest ksenodochio. Oho, jak to pokojarzyć? Podobnie jest na przykład z wyrazem policja. Mniej więcej w każdym języku policja brzmi mniej więcej tak samo, wyraz policja. Natomiast po grecku wyraz policja to jest, uwaga, astinomia, więc też jest bardzo trudne. Lepiej niech z daleka mija, może o to chodzi. A najdłuższe słowo, najdłuższy wyraz, który panią zaskoczył, to jaki? Najdłuższy wyraz, na początku szczególnie zaskoczyło mnie to, że nawet takie proste wyrazy są też bardzo długie. Dla przykładu wyraz dziękuję, to jest efharisto. Mhm. Również te wszystkie wyrazy, dzień dobry, kalimera, kalispera, kalinichta, czyli dobrego wieczoru, dobrej nocy, są też dosyć trudne do wypowiedzenia, więc szczególnie na początku sprawiały bardzo dużo trudności. Ale uroczy jest ten język, jego melodyka jest tak piękna, jak brzmienie tych morskich fal Morza Jońskiego. Tosiu, a ty pamiętasz jakieś słowa po grecku? Ja pamiętam, że jak byliśmy w takim hotelu, to zawsze moje jedyne słowo, które zapamiętałam z mamą, to było kalimera. I to było jedyne słowo, które zapamiętałam. To najważniejsze chyba. A może wiedzą panie, co oznacza taki wyraz? Mhm. Ojej, zaraz. Kciuki trzymacie? Trzymamy. O matko. Moment. Paleokastrica. O, dobrze było? Paleokastrica, tak. Aha. Idealnie. To co to takiego? Paleokastrica to tak. Jest nazwa jednej z najpiękniejszej miejscowości nadmorskiej na Korfu. Mhm. Te wszystkie kolory morza, wszystkie widoki są w najpiękniejszym wydaniu. Tam również organizuje się najróżniejsze rejsy po grotach na takie rajskie plaże, które są samotne. I ta nazwa oznacza z języka greckiego na język polski palio to jest stary, a castro to jest zamek, więc stary zamek. Mitologia grecka to jest ta mitologia, która pasjonuje dzieci. Bardzo często spotykam się z tym, że one sięgają po mity greckie, po różne inne również, ale jesteśmy w Grecji, więc po greckie. Czy pani spotkała jakieś mityczne postaci tam? W Paleokastricy znajduje się zamieniona w kamień łódź Odyseusza, dlatego że według greckiej mitologii Odyseusz przed powrotem do swojej rodzinnej Itaki zatrzymuje się przy Szerii. I tak według mitologii greckiej nazywana była wyspa Korfu. Także jej nazwa w mitologii to jest Szeria. Mhm. I według mitologii łódź Odyseusza zostaje zamieniona w kamień. Odyseusz wychodzi na brzeg, spotyka przepiękną Nastikę, czyli córkę korfiańskiego króla Alkinosa. Zakochuje się, ma miejsce romans i ponieważ mitologiczni mieszkańcy Szerii, czyli Korfu, nazywani Faakowie, byli znani z niesamowitej gościnności, mity greckie mówią o tym, że Odyseusz przedłużył swój pobyt na Szerii, ponieważ po prostu było mu tutaj tak dobrze. Mm-hmm. Dopiero później na statkach króla Alkinosa przypływa do swojej rodzinnej Itaki. Mm-hmm. Ja muszę o to zapytać pani Doroto, ponieważ pani Renata, która jest za szybą, patrzy mi głęboko w oczy i najbardziej na świecie kocha rośliny, zapytała szeptem, tak, a ja mam słuchawki zagadkowe na uszach i doskonale słyszę. Jak pachną katalpy? No to jak? Bardzo mają taki słodki zapach. Nie ma takiego chyba odpowiednika zapachu gdzieś tam w Polsce. Także, no cóż, trzeba przyjechać na Korfu, żeby powąchać. Pani Doroto, kto jest ukochanym bajkowym bohaterem małych Greków? A to mogę was trochę zaskoczyć, bo Grecy, szczególnie starsze pokolenie Greków, wychowało się na naszej polskiej kreskówce, czyli Bolku i Lolku. O! Tak, to jest bajka, która być może wśród dzisiejszego pokolenia nie jest aż tak bardzo popularna, chociaż kto wie, być może jeszcze dzieciaki gdzieś tam znają Bolka i Lolka, ale nieco starsze pokolenie Greków wychowało się na Bolku i Lolku i doskonale właśnie znają tę bajkę, także to jest jeden z takich chyba, powiedziałabym, sympatyczniejszych akcentów polskich tutaj w Grecji i również na Korfu. Ja tak sobie pomyślałam, zakończymy naszą rozmowę po pierwsze pożegnaniem, co już się przygotowałam po grecku, ale to za chwilę. Po drugie, pomyślałam sobie, że teraz powinna zabrzmieć muzyka z filmu Grek Zorba, a po trzecie zmienimy plany, czyli do akcji wkroczą oni, czyli Bolek i Lolek! Tak, ale najpierw będzie tak. Czy pani teraz poradzi sobie z tym dzikim tłumem Polaków, którzy do pani za chwilę przyjadą? Jak najbardziej sobie poradzimy. Cieszymy się na wszystkich turystów, którzy mają w planach w Grecję i no cóż, jesteśmy przygotowani tutaj na każdego turystę. Pani Doroto, zatem kalispera czy? Kalinichta. Może być kalistera. Kalinista to by było odpowiednie, jakbyśmy już szli spać, więc powiedziałabym bardziej kalistera. No bardzo się cieszę z tego, że słyszę taką radość w pani głosie. Taki dzwoneczek pobrzmiewa, który mówi nam tak. Ta kobieta odnalazła swoje miejsce i ta kobieta doskonale wie, że jest na właściwym miejscu, na swoim i zapuszcza korzenie tam, gdzie zapuścić je miała. Czy to się zgadza? Zgadza się jak najbardziej. Chociaż ja ostatnio właśnie miałam też taką rozmowę z moimi przyjaciółmi, którzy przyjechali do mnie do Polski i tak się pytali mnie, czy ja bardzo tęsknię za Polską, ale wydaje mi się, że żyjemy w takim świecie, który już się bardzo otwiera, także często ludzie, którzy właśnie wyjeżdżają w dzisiejszych czasach gdzieś za granicę, to my już chyba nie czujemy tak mocno tych granic, dzięki między innymi internetowi, w bardzo dużej mierze, dzięki fajnym połączeniom lotniczym, także w przeciągu 2 godzin ja w zasadzie mogę być szybciutko w Warszawie, w Polsce. Wie pani, dzięki zagadkowym łączom, to my jesteśmy w sekundę u pani. Polecamy. I serdecznie zapraszamy także na nasz zagadkowy pokład. Dziękuję za to, że spędziła pani z nami swoją przerwę w zwiedzaniu i wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję również. Cała przyjemność po mojej stronie. No to mamy już więcej kropek na naszych zagadkowych nosach. Dzięki czemu, Tosiu, gdzie byliśmy? W Grecji. I byliśmy na... Korfu. Na Korfu byliśmy i teraz jesteśmy piegowaci. Jak mnie się piegi podobają i jak to jest... Tak mi przykro, kiedy dzieci mówią, że te piegi są takie brzydkie i że one wyglądają źle. Otóż wyglądacie najcudowniej, prawda, Tosiaku? Najcudowniej. Prawda. A dołączył do nas pan Krzysztof. Cześć. Dzień dobry. I teraz uwaga. Tią, tią, tią. Co ty masz z tym wspólnego? Może ja nie wiem. Nie wiesz? No matko, no tak się starałam. To jeszcze raz. Lepiej? No nie wiem, coś nie kłóczy. Czy przepraszam, czy to nie była akrobatyka? Akrobatyka? No faktycznie, no może. No to teraz będzie tak. Ponoć złamałeś nie tylko rękę, ale także wszystkie zasady zdrowego rozsądku i bezpieczeństwa. Czy to prawda? Może. No tak. Twój tata powiedział mi tak. Krzyś robił to bez nadzoru rodziców, mimo że my o tym tyle razy mówiliśmy. Krzyś, jak każde dziecko, wiedział lepiej. Jak to jest, że wy zawsze wiecie lepiej? No po prostu, no zawsze tak jest, że no jajko mądrzejsze od kury, ale ja tak mam na przykład zawsze, jak na przykład jest ktoś, nie wiem, jak się mam zajmować na przykład młodszą siostrą, to ona mówi, że ona wie lepiej. A, to pokoleniowa sprawa. To może oddajmy głos tym mądralom, które także zawsze wiedzą lepiej. Chociaż jeden trzeba trening zrobić przed mistrzostwami. Chociaż jeden. Ale jest bardzo długo. Szymon, ty się wciąłeś! Jeszcze nie skończyłam. Jakiś byłam na prawdziwym meczu. W końcu Anglia przegrała. Bo... Na ile? 20-0. No bo piłka wleciała po bokiem. Reprezentacja była pomylona. To były dzieci, które opowiedziały wam, jak sprawa wygląda z ich perspektywy. A z czym, Krzysiu, z czym tobie kojarzy się słowo dubbing? Mi z przyjemnością, z radością, bo ja bardzo lubię dubbingować. No to posłuchajmy w takim razie. Nasz wawę żmije! Ona zabiera wszystkim prezenty! Sowello, Hej, Gekson, leć na lunodesce jak najdalej od Luny! Ale ja nigdy nie leciałem na lunodesce! Na pewno nie dam rady! Znowu? Ale ja wie na niej latać! Nie wiesz, czy nie potrafisz, bo po prostu z niej zeskakujesz! Musisz się postarać! Dasz radę! Codboy! Masz rację, Sowello! Muszę chociaż spróbować go uratować! Czas być bohaterem! Super Gecko Kamuflaż! Znajdę tu coś pysznego! Edgar, nie! To znaczy... co ty tutaj robisz? Jem sobie. Ale pyszne te babeczki. Chciałbym, żeby rosły na drzewach. A wy? O nie! Życzenia Edgara się spełniają! Wiesz, Edgar, myślę, że w salonie znajdziesz coś strasznego. Wilczyk znowu się rozszczekał. To bardzo podejrzane. Ekstra, lecę tam. Wytłumaczysz, o co chodzi? No właśnie, no. Od czego zacząć, co? Najlepiej od początku, wiesz? No tak. Ja bardzo chciałam dubbingować, a Tosia właśnie dubbingowała. I w ogóle. Potem były, no właśnie, Pidja Mercy, to była taka moja pierwsza rola. Ja się o tym dowiedziałam rok temu na wakacjach w Hiszpanii i normalnie skakałem po łóżku na kanapie w lisie. I skakałem tam. I jak to wyglądało? Jak ta praca wyglądała? No właśnie, przyszedłem i akurat byłem w takim fajnym nowym studiu. To było wtedy jeszcze nowe studio, teraz no w sumie też jest nowe. No i tam było bardzo fajnie, poznałem reżysera, dowiedziałem się, co mam zrobić, że mam, że oglądam filmy, jest time code na przykład 3:34. 3 minuty, 34 sekundy, prawda? Tak, 3 minuty, 34 sekundy i w tym czasie mam powiedzieć na przykład, ale super, no i muszę się zmieścić w kłapach osoby, która dubbingowała to w Anglii. Kłapach, czyli? Czyli jak ja tak jakby robię... Ustami, tak? Jak ustami tak robię, no właśnie tak, na przykład, no to jak są kreskówki i akurat człowiek w tej w kreskówce otwiera buzię, no to ja w tym muszę się zmieścić, żeby to nie było, że ja to jeszcze mówię, a ta osoba już nie mówi. Słyszeliśmy wszyscy fragmenty różnych filmów animowanych, prawda? Tak. Ścieżki dźwiękowe oczywiście. Dzieci, zwłaszcza nasze zagadkowe dzieci, świetnie rozpoznają te postaci z filmów animowanych. To przypomnij, w jakie postaci się wcielałeś? Te, które przed chwilą wybrzmiały. Tak, to pierwszy to był właśnie Gekson, bo poznałem po Codboy, coś tam, Sowella. Właśnie od niedawna zacząłem być też Edgarem w Vampirinie. A którą piosenkę lubisz najbardziej? Nie wiem, jakieś piosenki z takiego nowego serialu na... Netflixie właśnie jest taki serial dla dzieci, Miasteczko Rymowanek i tam właśnie dużo robiłem piosenek. No to posłuchajmy. No. Nie, dobra. Owca baba dwa worki wełny ma, dziś dostała, komu wełny da. Co to za piosenka? No właśnie z tego serialu. A czy to prawda, panie Krzysztofie, że pan lubi latać? Jak to latać? No latać, a najchętniej nad publicznością. A, no, w Piotrusiu panie, no. Panu nawet. I co? No bardzo lubię tam latać. A nie boisz się, że spadniesz komuś na głowę? Ja przed premierą moją miałem taki sen, że spadłem. Ale na szczęście się obudziłem i na szczęście nic nie poczułem, bo to był tylko sen. Zawsze mnie dobrze podpinają. A to prawda, że bohatersko zginąłeś na barykadzie? Tak, to prawda. 6 razy. Jesteś super bohaterem. Jak to zrobiłeś? No, po prostu zgłosiłem się na casting do nędzników, zagrałem w nędznikach. Czyli? czyli no w takim właśnie przedstawieniu, spektaklu. Mhm. To jest o Francji, no i we Francji po prostu było niebezpiecznie. Co ci daje? Co ci daje to, że wcielasz się w różne role w tak młodym wieku? Co ci daje to, że grywasz w filmach, bo wiem, że to też się dzieje, że występujesz w musicalach? Czym to dla ciebie jest? No, frajdą. A co ci to daje? Poza radością? No, bardzo lubię to robić, no i w sumie nie wiem. Powiedział Krzysztof Tymiński, a wtóruje mu takim wdzięcznym śmiechem Tosia Żbikowska. A czy teraz możecie specjalnie dla nas, dla zagadkowej publiczności stworzyć tak ad hoc, coś razem, wspólnie, coś króciutkiego, ale specjalnie dla naszych zagadkowych słuchaczy. I Tosia bawi się dubbingiem, można powiedzieć, bo mam nadzieję, że nie pracuje w dubbingu jeszcze. I tak samo Krzyś, spróbujecie? Boże, Krzysiek, co robimy? Uciekamy! Bo nie wiem, możemy zrobić coś z Pidamersów. Piosenka. Jesteście gotowi? Tak. Jesteśmy? To jest nasza zagadkowa, skajpowa premiera. Proszę bardzo. Superkalifragilisticexpialitycznie, chociaż brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie, coś powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialitycznie. A Krzysiu coś doda? Oddychasz jeszcze? Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. You can say it backwards, which is Sue Cordyliop, Exitsiligarthily Creepus. She may be tricky, but she's bloody good. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. Pick out those 18 consonants and 16 vowels as well, and put them in an order which is very hard to spell. No, trudno nie polubić tej szalonej Mary Poppins, prawda? Prawda. Tak, prawda. W zeszłym tygodniu była część pierwsza, zatem dzisiaj zapraszam, bo będzie część druga, czyli Wieśniacy, Karaluchy, Ślimak i Teatr Waszej Wyobraźni. Wojciech Letki. Cyrk pod liściem łupianu. Część druga. No. Jak spałaś, droga Dominiko? Niezbyt dobrze, Eligiuszu. My, karaluchy, nie nadajemy się do życia na łące. Tak przywykłam do brzęczenia lodówki, szumu zmywarki w naszym miejskim mieszkanku, że ta cisza nie pozwalała mi spać. No to jeśli chcesz, znajdziemy sobie inny lokal, bliżej szosy. Najpierw mógłbyś zatroszczyć się o coś do jedzenia, Eligiuszu. Przecież obiecywałeś, że na wakacjach będę dostawać śniadanie do łóżka. Czyżbyś zapomniał? Nie, no nic podobnego, moja droga. Dawno chciałem wyjść, ale drzwi są zamknięte. Jak to? Ja ich nie zamykałam. Ligiuszu, boję się. Ale kto się jednak zamknął? Co to za głupie żarty? Kto tam? Proszę w tej chwili otworzyć. Nie, ale kto stuka w moją muszlę? To bezczelność. Ty się stuknij w głowę, chuligany jeden. Ale kto tam jest? A co? Ja, Ślimak Jacenty. Zatrzymałem się tu, żeby odsapnąć. Zastawił pan wejście do naszej norki. Proszę w tej chwili zabrać stąd tę skorupę. Już. Ale trochę szybciej, jeśli łaska. Co za narwańcy, no przecież. Biegnę, nie widzicie? Oj, spójrz, Dominiko, jaki piękny poranek. A po łące chodzą nasi znajomi wieśniacy, biedronka Magda i świerz Antoni. A, jeszcze jakiś pajączek z nimi jest. Ale mają strasznie tajemnicze miny. Co oni tam kombinują? No właśnie, co oni tam kombinują? No to już wykombinujcie sobie sami. Od czego wyobraźnia, prawda? Od wykombinowywania. Tak, a mieli ją także ci, którzy najpierw wymyślili, a potem zaśpiewali. Znacie? Uki, buki, uki, buki. No, znacie? Nie, ja nie znam. No to jak nie znacie, to za chwilę poznacie. Ale zanim, jakiej niedzieli życzymy? Słonecznej, dobrej. Zagadkowej. No, szarlotkowej. Okej. Słodkiej. Dubbingowej. I wakacyjnej, co? I wakacyjnej. Bardzo dziękuję, Tosiu. Bardzo dziękuję. Krzysiu. My też dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Renata Szewczak, Wojciech Dorosz, Katarzyna Stopaczyk. Kłaniamy się i mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. A teraz, tak jak obiecałam, co takiego będzie? Uki, buki, uki, buki, uki, buki, uki, buki. Ookie bookie, cookie dookie, fookie cookie, hookie jookie island, where the eeky beaky, kiki deeky, feeky geeky, heeky tiki play. They do the oola boola, coola doola, foola goola, hula all day. By the ooly booly, cooly dooly, fooly gooly, hooly dooly bay. Ooga wanna, ooga wanna, ooga ooga ooga wanna, ooga wanna, ooga wanna, ooga ooga ooga wanna. Sounding good, tikis. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Weekendowa oferta. Duże AGD do zabudowy w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład kupując zestaw czterech urządzeń do zabudowy Beko oszczędzisz 807 zł. MediaMarkt. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Care i Selection. Zapraszamy do salonów Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko co ważne.